Kapitola 4. Bitva s měsíčany. Vlastně to nebyla propast, nýbrž otevřený vchod do podzemí. Byl nesporně utvořen lidskou rukou. Pravidelný čtverec o hraně asi 5 metrů. Po obou stranách byly patrny okraje odsunutých půlek vrat a mezi nimi, od hrany, kde stály, se půda mírně svažovala dolů, do tajemné tmy, odkud jim vanul vstříc příjemný chládek. Zde tedy je vchod do říše měsíčanů. Půjdeme tam? Zeptal se Pavel. Ale jeho otázka zůstala chvíli bez odpovědi. Bylo to lákavé, ovšem, ale také to stálo za uvážení. Sami tři mají vstoupit do cizího světa, do podsvětí cizí planety a vydat se do moci tvorů, o nichž nic nevědí a jejich lidství je vůbec pochybné. Nejvíc dráždila antropologická zvědavost lékaře, který už chtěl vkročit do podzemí, když se v hloubi ozval jakýsi šumot, který se blížil. Arne pokynul svým druhům a všichni rychle vystoupili na hořejší okraj otvoru, odkud mohli pozorovat, vyjde-li někdo, aniž aspoň v prvé chvíli byli spatřeni. Nečekali dlouho. Zakrátko se z otvoru vyrojili tvorové a za nimi celý proud, jenž nebral konce. Všichni byli stejní. A nebyli to lidé, nýbrž zvířata. Tvarem těla se podobali dinosaurům, ještěrům z druhohorních dob. Jako ti, měli silné zadní nohy, po nich kráčeli vstyčeně, opírajíce se o tlustý, krátký ocas. Přední nohy či spíše ruce byly zdánlivě zakrnělé, jen jakési silné, svalnaté výběžky z mohutné hrudi a na krátkém krku seděla hlava, podobná žabí, jenže, bez očí, které nahrazovala jakási tykadla kolem široké tlamy. Podoba z dinosaury byla tedy jen v hrubém obrysu těla, ale jinak byla těla odlišná, jednak velikostí, neboť vstyčena nedosahovala ani 2 metrů a také barvou kůže, bledá, narůžovělá a lysá. Tvorové byly zřejmě slepí a lze také pochybovat o jejich čichu, ačli nechránili naši trojici skafandry, jejichž neprodyšnost nepropouštěla lidského pachu. Proud z podzemí se řinul k prvé terase, kde se rozvinul. Rychle mizela tu vegetace a tvorové se vraceli s velikými snopy, s nimiž mizeli v podzemí. A tu bylo vidět, že jejich kratičké paže se změnily v dlouhá hadovitá chapadla, kterými byly snopy ovinuty. Naši tři pozemšťané pochopili, že v Mare Vaporum nastala sklizeň. Jak smohl přirovnat tato zvířata k lidem? Vytýkal lékař Petrovi. Vždyť je to nejvýš jakýsi druh mloků. Viděl jsem jiné tvory, ujišťoval Petr, a to byli lidé. Dokonce byli oblečeni v jakási temná roucha. Pak by bylo jen jedno vysvětlení, tohle jsou dělníci, vycvičená zvířata, jejichž práci řídí tvorové s vyšší inteligencí, mínil Arne. Souhlasím, přikývl lékař. A proto mě už nic neudrží, abych se nepodíval dovnitř. Než mu mohli zabránit, seskočil Pavel dolů. Byl právě příhodný okamžik, kdy proud dělníků z podzemí ustal. Samozřejmě, že ostatní nechtěli svého druha opustit a seskočili za ním. Sestupovali po nakloněném svahu přímo dolů. Zvenčí sem padalo dosti světla, v němž viděli stěny jakoby slité z kovu a strusky. Níž sice šero houstlo, ale přece rozeznali, že se cesta v pravém úhlu dělí. Bez rozpaků se dali vlevo, neboť to byl směr ke kráteru. Zde svah končil a kráčeli rovinou. Ale za to zde byla čirá tma. Hoši, začal Arne, tahle cesta vede do oblasti, obývané měsíčany, o tom myslím, že už nemusíme pochybovat. Odbočka vpravo vede asi do skladišť, kam ti dělníci snášejí sklizeň a také tam zajisté mají svá bydliště. Petr viděl pod hlubinou v kráteru rozsáhlou halu, ze které se rozbíhaly chodby. Ano, vpadl Petr a bylo tam čilo. Dobře. V kráteru je tedy jakási křižovatka. Kam z ní chodby vedou, je pro nás zatím otázkou. Možná, ba, myslím, že jistě je tohle jedna z nich. Proto bychom se zde mohli s některým měsíčanem setkat. Ale je tu čirá tma. Jsou snad ti lidé také slepí. Není vyloučeno, žijí-li ve stálé tmě, ale proč by si pak dělali křižovatku právě pod světlíkem? Namítl Petr, to nic nedokazuje. Využili prostě velkého prostoru v kráteru. Ostatně jejich zrak může mít docela jiné ústrojí, nebo je nahrazen jiným smyslem. Nesmíme zapomínat, že jsme na jiné planetě. Tak teď uvažte, co udělat, abychom se bezpečně mohli ubírat dál. Lehká odpověď, jeden z nás bude svítit. Máme přece lucerničky a vystavíme se za terč. Kdo ví, jaké mají zbraně, co jiného zbývá? Když už jsme provedli hazard. Jaký hazard? Vyjel doktor dotčeně. Velký člověče. Právě ty jsi jej spáchal, felčare, svým splašeným skokem do tmy. Co pak to nechápeš? Venku jsme letěli jako rychlík. Urazili jsme za 2 hodiny přes 100 kilometrů. Zrovna tolik musíme teď zpátky, než se dostaneme do kráteru. Ale zde jsme v nízkém tunelu, ve tmě a ke všemu se mi zdá, že je zde tlak vzduchu a pocit tíže mnohem větší než na povrchu. Proto nám cesta bude trvat mnohem déle. A my jsme docela bez jídla a pití. Na to jste ve svém badatelském zápalu nevzpomněli, co? Triumfoval Petr. Ten kluk má pravdu, hůčel Arne. Děkuji za uznání, ušklíbil se Petr. Ale to není všecko. Řekněme, že se za nějakých 20 hodin dostaneme k měsíčanům. Čím pak nás asi pohostí, he? Ambrou a nektarem, což? Děkuji uctivě, ale mě by byla milejší vepřová s knedlíkem. To je, panečku, přece jenom nejvydatnější zelenina. A co pak, když si nás zamilují tak, že nám z horoucí lásky nabídnou nucený pobyt na rok nebo doživotně, he? Nesmysl. Vybafl Arne. Máme přece zbraně a zvlášť moje paprsky smrti. Krásné. Což bys byl schopen odměnit se za pohostinství hromadnou vraždou? Petře, nežvaň. Pohostinství a omezování svobody je přece rozdíl. Inu, podle pozemských zákonů ano. Ale zde jsme na měsíci, holečku. Kdo ví, jaké zde mají zákony? Zanechme prázdných hovorů, zakročil Pavel. Na pořadí je otázka, máme-li jít dále nebo se vrátit. Volba mezi vědou a žaludkem. Petr mě totiž vytkl hazard. Jsme tři, tak se rozhodněte. Já jsem rozhodnutý jít dál, řekl Arne pevně. Podřizuji se většině, pokrčil Petr rameny. Pak navrhuji, abychom sundali přílby. Myslím, že zde budeme moci zcela dobře dýchat. Lékařův návrh byl přijat. Značně se jim ulevilo. Vzduch byl sice řídký, ale čistý a dosti čile vanul z temného tunelu. Také lépe slyšeli a měli lepší rozhled. Arne, povedeš nás. Rozsvěť lucerničku. Vpřed. Lehce se jim kráčelo. Skoro bez námahy dělali dvoumetrové kroky. Stěny tunelu se leskly, jako by po nich stékaly pramenky vody, ale byly suché. Byl to sklovitý obsidián, protkaný bílými a žlutými žilami kovů. Na mnoze splývaly zhora krápníky a valouny, které v záři lucerny hrály duhovými barvami. Rádi by byli prozkoumali podstatu těchto útvarů, ale nesměli se zdržovat. Jen mládí je schopno takové odvahy, která ve skutečnosti byla zahráváním se smrtí, hladem a žízní, nemluvě o jiných nebezpečích, z nichž nejdůležitější byla otázka, jaké bude jejich setkání s obyvateli této domněle mrtvé zemské družice. Po několik hodin ubíhala jim cesta bez příhody a překážek jako nudný pochod nekonečným tunelem, v němž nebylo ani stopy po životu. Všude vládlo mrtvé ticho. Pojednou ozářila Arneho lucernička před nimi rozcestí a současně jim v duši vykřikl varovný hlas, stůj. Zastavili se asi 20 metrů před křižovatkou a Arne zhasl světlo. Semknuti stáli v čiré tmě, tajíce dech. Neznámá hrůza jim sevřela hrdla. Je to přelud, sluchový klam. Zpředu zaznívá k ním šumot, jako by dupot mnoha nohou. Co je to? Šeptl Petr. Záhy se jim dostalo viditelné odpovědi, přímočaře pokračující chodba před křižovatkou se v dálce modravě ozářila a celou její šířkou hnala se sem tlupa jakýchsi tvorů, zcela odlišných od mloků, jaké viděli na povrchu. Rozhodně to byla zvířata tvarem těla podobná nosorožcům, jenže menší, ale to nijak neubíralo jejich hrozivosti, naopak, příšerný dojem byl zvýšen s synalým svitem, který vyzařovala jejich těla. Když stádo dospělo na křižovatku, zjasnily se obrysy těl tak dokonale, že věděli už s jistotou, jak je pojmenovat, triceratops. Jaké se menší druhy ještěrů, jací žili před miliony let na Zemi. Také ti měli šíji chráněnou pancéřovitou koží, z níž dopředu vybíhaly dva rohy jako dlouhé, ostré meče. Přitisknutí ke stěně, zírali s hrůzou na netvorné stádo jako na děsivý přízrak, s revolvery, připravenými k obraně. Ale obludná smečka se na rozcestí rozdvojila a část zmizela v levé chodbě, kdežto druhá vběhla do pravé. Střední tunel se zase zatmil a pozvolna utichl dupot. Vraťme se. Vyšeptl Petr úzkostlivě. Ne. Teď se nevrátím. Odepřel Pavel rázně. Nyní to začíná být teprve zajímavé. Jsem zde jako badatel a ten je povinen věnovat všecko, aby dospěl k cíli. Obětovat třeba i svůj život. Přírodovědec není strojař, kamaráde. Je přece nemožno, abych utíkal před zjevy, na které čekám. Vždyť je to vlastně úkol mé cesty do vesmíru. Vraťte se oba, chcete-li, já půjdu dál sám. Pavel má pravdu, Petře, ozval se Arne. Je to sice příšerné, ale není třeba, abychom utíkali. Vaše revolvery by sice sotva co zmohly proti pancéřové kůži těch oblud, ale moje paprsky smrti jsou nám pro každý případ spolehlivou ochranou. Proto chutě vpřed. Arne rozsvítil lucernu a trojice vyrazila kupředu. proběhli křižovatkou a pádili středním tunelem. Ale pojednou slyšeli za sebou dupot a ohlédnuvše se, stanuli jako sochy, totéž stádo se nyní hnalo za nimi. Teď to máte, zajektal Petr. Vběhli jsme těm netvorům do léčky. Pak můžeme být docela klidni, řekl lékař suše. Zbláznil ses, doktore. Vyjel Petr. Doufám, že mám zdravý úsudek. Jaký úsudek? Což nechápeš? Pavle, mumlal Arne, přiznávám, že ani já nechápu. Chceš se snad utkat s těmi netvory? Zadrž, Arne. Ať tě ani nenapadne použít paprsků. Leda až v posledním okamžiku, kdyby nás napadli. Ale myslím, že se to nestane. Hleďte, už přestávají v běhu. A skutečně, smečka se seřadila do šířky tunelu a blížila se krokem, až stanula několik metrů od nich. Ještěři stáli klidně, tiše chrochtajíce. Zvuky zněly vlídně a povzbudivě. Hochům se zdálo, že slyší, jen račte dále, pánové, jste očekáváni. Byli jsme vysláni, abychom vás doprovodili. Teď můžeme jít klidně dál, vykročil Pavel. Cesta ubíhala rychleji, než předpokládali. Konečně se před nimi jasnilo a brzy rozeznávali velikou kotlinu, do které zhora padal proud slunečního světla. Kotlina jim připravila nové překvapení. Byla to ohromná kopule, zřejmě vytvořená přírodou, do které ústilo několik chodeb, zahalených tajemnou tmou. Avšak nebylo jim dopřáno, aby se pozdrželi při ústí tunelu, neboť ještěři se přiblížili těsně k ním a svými mečovitými rohy je nutili ke vstupu do kopule. Zdálo se, že zvířata změnila svou vlídnost v ráznost pravých eskortérů, kterým bylo nebezpečno klást odpor. Tak se trojice, ustupující před stykem s příšernou eskortou jako před ostrými bajonety vojáků, dostala do středu kopule, kde ještěři pojednou je obklopili, takže pozemštěné stály teď ve středu kruhu, majíce kolem sebe hrozivě napřaženou hradbu ostrých bodel. Ještě se ti to tak líbí, Pavle? Ozval se Petr ironicky. No, vlídně to sice nevyhlíží, přiznával lékař, ale nutno vyčkat, až nás napadnou, doplnil Petr úzkostlivě. Nemyslím, pochyboval Arne. Byli by nás již napadli. Kluci, rozčilil se Petr, vy jste vtělený optimismus. Jak si vlastně představujete tyhle netvory, jako správné a věrné služebníky svých pánů? Je to krátce policie nebo četnictvo, či vojsko? Krásné vojsko, jen co je pravda. Vrčel Petr. Hleďte na ty podivné útvary zdí mezi chodbami, upozorňoval Arne. Teprve teď si všimli, že ve stěnách jsou nad sebou řady malých otvorů a v každém bloku mezi chodbami dole při zemi větší podlouhlý otvor. Není pochyby, hůčel Arne, že stojíme na nádvoří obydlené pevnosti. Kolem dokola jsou řady oken, odkud jsme zajisté pozorováni, a ty otvory dole jsou vchody. Čili východy, opravil Petr kamaráda, ukázav na jeden otvor, z něhož se vybatolila lidská postava. Skoro současně oživly všechny ostatní východy, z nichž vproudily postavy, které bylo alespoň podle obrysu těl možno přirovnat k lidem. Byly vesměs stejného vzrůstu, pomenší, skoro lze říci trpaslíci. Na tu dálku a poněvadž byly dosud v ostrém stínu, téměř v šeru, nebylo možno dosud říci nic určitého o tělesných podrobnostech, ale bylo jisto, že jsou všichni stejní, drobná tělíčka, na nichž tkvěla poměrně veliká hlava. Těla byla zahalena do řízy, jež splývala až skoro k zemi. Proudy těchto podivných bytostí se zvolna a souměrně se všech stran blížily do středu, až se semkly v hustý kruh. Jen k jediné chodbě byl ponechán volný průchod. Pojednou se ozval jakýsi pisklavý povel, po kterém se ještěři seřadili a proběhnuvše průchodem zmizeli v chodbě. Hned poté se semkl kruh měsíčanů ještě úžeji a prvá řada se octla v záplavě slunečního světla. Kruhovitá hradba se zastavila asi 10 kroků kolem chlapců. Teď už mohli vidět podrobnosti a věru, byly takové, že se jim zatajil dech. Temné řízy byly utkány či spíše spleteny z jakýchsi silných vláken, hrubých a třásnitých, takže látka tvořila síťový, sice husté, ale přece řídké tak, že jim pronikaly sluneční paprsky, odhalující obrysy těla. Ale jaká to byla těla? Oválný trup, jehož zahrocený konec se dole téměř dotýkal podlahy. Nohy vyústěvaly ze středu trupu, byly slabé a zakončené krátkými chodidly. Stejně slabé byly paže, na jejich koncích byly nepoměrně veliké koule, v nichž bylo možno poznat i svinutá chapadla. Krk chyběl. Bezprostředně na trupu seděla kulatá hlava jako veliký meloun. Ušní boltce nebyly viditelné a také nos netvořil žádného výběžku, ale byl patrný malý otvor, pod kterým byla znatelná úzká rýha úst bez rtů. A nejpodivnější byly oči, veliké, oválné, poněkud vypouklé a sklovitě průhledné. Hmyz. Nějaký veliký hmyz projevil svůj dojem Arne za Petrova souhlasu, ale lékař rázně odpíral. Jste oba laikové v přírodovědě a v nauce o člověku zvlášť. Tvar těla i jeho jednotlivých částí rozhoduje na Zemi, kde se podle toho rozvrstvuje živočišstvo. Ale zde jsme na Měsíci, kde jsou zcela jiné životní podmínky. Lidský mikroorganismus, který podle vědy bloudí ve vesmíru, až se na některé planetě uchytí a vzklíčí, musí se těmto životním podmínkám přizpůsobit. A jak jsou tyto na té které planetě odlišné, tak se odlišně tvoří živočišstvo. Hmyz nemá té inteligence, jakou prokázali tito tvorové, kteří ovládají a řídí dělnictvo, policii nebo vojsko. Doktore, což naše včely? Vytasil se Adnes přirovnáním. Uvaž tu velkolepou organizaci v úlu. Tam jsou přece také dělníci. A pohleď na kruh těchto bytostí, zrovna tak jako včely v úle kolem své královny, stojí ten zástup kolem nás. A co mravenci? Takové mraveniště, to je celý stát, který má armádu, dělníky, dokonce i otroky, ale také chůvy a opatrovnice, ba, chová si dojné krávy, mšice. Myslím, že tihle živočichové se v inteligenci ani nevyrovnají včelám a mravencům. Tvůj úsudek, Arne, je při nejmenším předčasný. Vždyť dosud nic nevíme o způsobu života těchto bytostí. A prozatím, když nic jiného, jisto je, že se odívají. To přece žádný hmyz, který my známe, nedělá. A z toho soudíš na lidský rozum. Ano, není to spíše pud. Mnohý tvor, zvíře i hmyz má přece pud tak vyvinutý, že hranice mezi pudem a rozumem mizí. Vždyť i u člověka hraje pud velmi důležitou roh. Teoreticky je rozum duševní schopnost a činnost představivá, myslivá, jejímiž formami se zabývá logika. Člověk se musí naučit myslet správně a bystře. Pud je účelná, nutkavá snaha bez vědomí cíle a prostředků. Některé pudy jsou založeny na pohybovém mechanismu. Vyvinou-li se zvlášť jednostranně, jsou to instinkty, například stěhování ptactva. Jsou pudy napodobovací, jimiž se dítě naučí mluvit a chodit, jíst a podobně. Odívání těchto bytostí může být také jen pudové, vynuceno jednak chladem, dílem také ochranou těla proti úrazu. A abych ti upřímně řekl, neodlišuji zásadně pud od rozumu. Myslím, že rozum je jen zdokonalení pudu výchovou. Vy z divochy, vzdálené civilizace. Jejich tělesný i duševní život se málo liší od zvířecího. A ještě pádnější důkazy jsou v četných případech, kdy poměrně vzdělaný nebo aspoň civilizovaný člověk se dostal třeba jako trosečník na pustý ostrov. Po letech zdivočil a stalo se z něho zvíře. To je ti přece známo. Lékař mlčel. Jako odborník musel Arnemu přiznat správnost vývodů. Ale přece se nechtěl poddat. Brzy poznáme pravdu, řekl suše a pojednou netrpělivě vykřikl, tak co je s vámi? Jak dlouho budeme čekat na uvítání? Byla to pošetilá otázka, neboť měsíčané nemohli přece rozumět českým slovům. Ale účinek se projevil. Z kruhu vystoupili tři a malými krůčky se batolili blíž. Stanuli před mladíky a prostřední vyloudil z hrdla jakousi písklavou kantátu. Tak, teď mu odpověz, doktore. Usmál se Petr. Lékař malomocně pokrčil rameny. Jak má odpovědět? Byla to vůbec otázka. Zvuky zněly jako zacvrlikání cvrčka. Teď si mohli prohlédnout měsíční obyvatele dokonale. Jejich těla byla nafialovělá a skoro průsvitná. Nejvyšší stupeň chudokrevnosti, vyřkl Pavel svůj lékařský posudek. Ale spíše ti tvorové nemají krev žádnou, aspoň ne červenou. Chtěl bych některého rozpitvat. Jen se opovaž naň sáhnout. Vyděsil se Petr. Jejich tu kestu a kdo ví. Petrovi uvázla slova v hrdle. Lékař přistoupil těsně k měsíčanu a rázem roztrhl jeho řízu, jejíž tkáň povolila jako pavučina. Pod rouchem se objevil trup, jako by byl složen z kotoučů. Lékařovi ruce ohmatávaly podivné tělo, měkké jako housenka, hůlkovité paže, ohebné, zřejmě bez kostí. A stejně tak byla poddajná lebka, jež pod hmatem činila dojem nafouklého balonu. Hmyz, mumlal lékař, měl zpravdu, Arne, je to hmyz. Jací si velcí cvrčkové. Kolik pak asi váží? Pavel uchopil tělo a zvedl je do výše. Ale v tom vykřikl bolestí, tvor se mu zakousl do předloktí, naštěstí chráněného skafandrem, ale přesto Pavel cítil sevření jako ve štípacích kleštích. Současně se z konců paží rozvíjela klubka slabounkých chapadílek, snažících se dosáhnout lékařovi tváře, což se však pro krátkost paží nepodařilo. Kde se v té měkotě bere ta síla čelistí? Syčel Pavel. Tak pustíš dobrovolně nebo po zlém. Vykřikl zlostně, ale už také dva ostatní nestáli nečinně. Oba se sápali na Pavla, rozčileně pištíce. Další se událo v několika okamžicích. Arne, odhoď tu ohavu, já chňapnu tu druhou. vzkřikl Petr. V příštím okamžiku letěl jeden měsíčan daleko do okruhu ostatních a za ním druhý. Atmosféra v kopuli se rozechvěla zděšeným pískotem a celé shromáždění se úprkem batolilo ke vchodům. Záhy bylo prostranství prázdné. Jen jeden z měsíčanů zde zůstal, vlastně jeho tělo, lze-li tak říci o beztvárné hmotě, která ležela na zemi, zvolna se zmenšujíc úbytkem bezbarvé tekutiny, řinoucí se proudem z otvoru, jenž dříve spojoval trup s hlavou, která byla odtržena, ale čelisti dosud pevně svíraly Pavlovo předloktí. Co teď? Jakoby se čekalo na Petrovu otázku, rozlehl se pod kopulí ostrý hvist. Kluci, pryč odtud. Jistě volají ty ještěry. Ale kam? Zpátky. Daleká cesta a neunikli bychom. Což tudy, vzhůru. Moudrý nápad, Arne. V tom koutě je svah sice také příkrý, ale stěna je dosti hrbolatá, máme se oč zachytit. Půjde to lehce. Vzhůru. Mocným odrazem vyskočili do značné výše a pak skákali po výčnělcích jako kamzíci. V tom se už přihnalo stádo ještěrů, kteří ihned spatřili uprchlíky nad srázem. Se zuřivým chrochtáním vyrazili a drápali se za nimi. Ale nešlo jim to tak lehce. Jejich kopita sklouzala a těžká těla se těžko drala výš. Hoši, ale co dál? Stanul Petr bezradně. Myslel jsem, že zde je nějaká chodba, kudy bychom se dostali z kráteru, ale teď vidím, že to byl klam, vzniklý ostrým stínem. Ti ještěři nás dostanou, hleďte, jak se šplhají. Těmi rohy si dlabou spáry. Půda je zde zvětralá a jde jim to dosti lehce. Prorazíme si východ, řekl Arne klidně. Čím pak? Hlavou. Vybafl Petr. Tímhle vytáhl Arne pistoli z pouzdra. Touto hračičkou. Vždyť to má hlaveň tenkou jako tuška. Jaký může být náboj? Ani kanónem bys ničeho nepořídil na té kovové slitině, která je silná dobrých 30 metrů. Ať je 100 metrů, provrtám v ní v několika minutách dostatečný průchod pro nás. Aspoň uvidíte účinek paprsků smrti, které mají průměr pouhé 0,002 mm. Jsem zvědav, ušklíbil se Petr. Ale tak si pospěš. Hleď, jak ty obludy postupují. Přeskočte to koryto a přitiskněte se ke stěně. Budou se řítit balvany dolů, ať vás některý nezachytí. Já zůstanu na téhle straně, nařizoval Arne. A pak namířil pistoli pod vyklenutý balvan a na čepeli stiskl knoflík. Neviděli žádného paprsku a pistole také nevydala žádného zvuku. Za to se jevil účinek ve výklenku. Nejprve se v něm rozzářil bod a pak se rychle rýsoval kruh fialovým, oslnivým světlem. Za ostrého rachotu a sykotu pokračoval oblouk, jako by kovová slitina byla elektricky svářena, až se kruh uzavřel. A tu se ukázalo, že místo sváření se dál opak, valoun v průměru 1 metru se vylomil a skutálel se dolů, kde dopadl do schluku ještěrů. Na zemi by takový balvan vážil několik tun, ale zde byl mnohem lehčí. Proto byl účinek jeho tíže na těla těch zvířat mnohem mírnější a jevil se jen více zlostným než bolestným chrochtáním. Ale přesto bylo podivuhodno, že tento několikametrákový úlomek nerozdrtil alespoň nohy některých ještěrů, z nichž jeden se dokonce odstl pod balvanem, jejž však poměrně lehce se svého zavalitého hřbetu odvalil. Přitom slyšeli zvuk tření kovu o kov. Ty obludy mají těla pokrytá kovovým pancířem, mínil Pavel. To jsem si myslel už dřív, souhlasil Arne, pokračuje ve své práci. Přesvědčíme se. Petr namířil revolver na nejbližšího a stiskl spoušť. Rána třeskla jen jako prásknutí bičem a zřetelně bylo vidět, jak se kulka odrazila od hřbetu, kde se rudě zajiskřilo. Jinak netvor nejevil žádného pocitu. Tohle je vojsko, panečku, na to by snad působil jen plný zásah granátu. Pozor! Vykřikl Arne varovně a druhý balvan se řítil dolů. A hned poté zasvištěl mimo ně silný průvan. Držte se! Avšak Arneho výkřik se minul účinkem. Byli zachváceni mocným proudem vzduchu a vmeteni do otvoru. Prvý letěl vzhůru Arne, řvoucí, chraňte hlavu. Výstraha byla nejvýš oprávněná, neboť bylo nebezpečí, že si v letu o stěny rozbíjí lebky. Jako vystřelení z děla prolétli průrvou a hnáni smrští letěli do výše. Naštěstí byli uchváceni současně a jejich vzlet měl stejný směr. Krátce, setkali se v těsném klubku na vrcholu vzdušné smršti, která stále proudíc udržovala je ve výši jako dmuchavka bezovou kuličku. Přílbina. Naš. Sháčkem, sháčkem, sháčkem. Rou. Bovat. Zalikal se Arne, napínaje hlasivky. Spíše vycítili, než slyšeli jeho rozkaz, neboť jejich plíce křečovitě lapaly po rozvířeném vzduchu. Ulevilo se jim, když mohli konečně ssát ze svých nádržek normální vzduch. Držíce se za ruce, kouleli se na temeni smršti jako tříramená vrtule. Marně se snažili dorozumět. Jejich hlas zanikal ve svištění vzdušného víru, ale všem třem se hrůzou ježily vlasy. Zmítali se ve výši několika set metrů nad měsíčním povrchem, marně se snažíce dostat z okruhu smrště. Jak dlouho snesou tenhle strašlivý kolotoč? Už teď je jí má závrať amdloba. Hladové žaludky se bouří. Jak je veliké to podzemí, do něhož prorazili druhý otvor a tím vznikl mocný průvan. Což bude-li let trvat několik hodin nebo ještě déle? A jak konečně dopadnou? Nebude jejich pád z této výšky příliš náhlý? V tom smršť ustala. Tříramená vrtule pozemšťanů matně sklapla svá křídla a trojice se zvolna snášela dolů. Hleďte, ukazoval Pavel, tamhle je náš letoun. To nás to vymetlo hezky daleko od kráteru. Letěli jsme šikmo. Padáme k jakési průrvě. Jen abychom se nesnesli do ní. Zdá se hluboká. Pavlova obava nebyla planá. Pod nimi se šklebila černá rozsedlina, jakých je na měsíci mnoho. Kluci, pozor. Velel Arne. Musíme se dostat trochu dál od té propasti. Pevně se držte a na můj povel všichni ze všech sil zakomíháme tělem vpřed. Tak pozor, teď. Dobře. Ještě jednou, teď. Výborně. Vidíte, už jsme v bezpečí. Jejich pokles se pozvolna zrychloval. Ale dopad byl přece dosti dobrý. Jen Petr nepřistál nohama, jak se na řádného parašutistu sluší, nýbrž dosedl, kterýž to výkon doprovodil bolestivým heknutím. Nemotoro. Chováš se jako miminko. Co pak nemáš nohy? Plísnil ho lékař. Na mou duši, že dosud nevím, kde mám hlavu a kde nohy, kňoural Petr. HM, tomu bych se ani příliš nedivil. U tebe v tom není velký rozdíl. Ale. Pro boha, hoši, já jsem ztratil hlavu. Lékařův výkřik zněl tak opravdově, že chvilku bylo ticho. Co blázníš? Hlesl konečně Arne. I nech ho. Mávl Petr rukou. Není jí škoda, oplácel doktorovi jízlivost. Ty tomu rozumíš. Vyjel Pavel pohrdlivě. Člověče. Taková hlava. Chtěl jsem ji preparovat. Leda to. Do špiritusu s ní. Nesmysl. Byl bych ji balzamoval. Věčná škoda by bylo vyplácat na ní tak drahý materiál. Vždyť ta hlava by měla miliardovou cenu pro každé muzeum. Ani celý svět by ji nemohl zaplatit. Arne, viděl jsi už tak domýšlivého tvora. Jak to, domýšlivého? Rozzuřil se doktor. Máš ty vůbec jen špetku pojmu o přírodní vědě? Nehádejte se, zasáhl Arne do sporu. O jaké hlavě vlastně mluvíš, Pavle? O své, samozřejmě. Co pak jich má víc? Vychechtl Petr, hlavu toho měsíčana, vysvětloval. Schválně jsem ji nechal zakousnutou do paže. Čelisti v tom chumlu asi povolili. Není to škoda. To by bylo něco pro muzeum. No, co dělat? Vrať se pro ni, popichoval už zase Petr. To přece nemohu. Aha. Vidíš, doktůrku. Kasal ses, že obětuješ pro vědu i život. Vidíš, ono se to lehko říká. Kdybych věděl, já bych. Ale musel bych vědět. Já bych, kdybych, musel bych, parodoval Petr. Dost, zakročil Arne. Petře, vstávej. Sedíš tu jako placka a žvatláš nesmysly. Vzhůru. Jdeme. Ono se to lehko řekne, fňukal Petr. Já myslím, že vstát je lehčí, než se vrátit mezi ty obludy, odsekl Pavel. Za normálních okolností ano, doktore, zasyčel Petr. Co je tu nenormálního? Můj zadek. Ták. Dej sem ruku. HM, povážlivé. Ten hoch má horečku. To bude asi. HMMM. Co? Inu, chlapče, nechci ti lekat, ale jsme muži. Budeš asi prvý pozemšťan, jehož tělesnou schránku přijme k věčnému spánku bledá luna. Nestraš, doktore, jaké strašení. Co pak si dítě? Tvrdá diagnosa, nic víc. Krátce, máš zlo jménou páteř, zdůrazňoval Pavel. Nesmysl. Ozval se Arne. Tak si teda zavolejte jiného doktora a sbohem. Pavle, prosím tě, mluv vážně. Jektal Petr. Inu, vážně, Arne, musíme hocha vzít a donést do letounu. Tam ho řádně prohlédnu. Možná, že je to jenom naštípnutý obratel. V tom případě ho uložíme do sádry. Jen aby mu cestou nepraskla mícha. Ježíš Maria. Zastenal Petr, složiv hlavu do dlaní. A tu zahlédl Arne za čočkou přílby Pavlovu rozesmátou tvář. Že ho můžeš tak trápit. Vytkl Pavlovi vážně. To má za svou jedovatost. Já tě naučím, kluku. Tak už nebreč. Nic ti není. Je to obyčejný ústřel. Doneseme tě domů a já tě pořádně rozvalchuji. To si pochutnám, kloučku. A pak tě celého zabalím do studeného obkladu. Očkej. Teď jsi v mé moci. A ne, ujmi se mne. Ten krvežíznivec mě umučí. Pomoc. Vrah. Ječel Petr, ale tělo se mu natřásalo smíchem. Byl to skutečně jen ústřel. Ale Petr ječel a vřískal pod Pavlovýma rukama, které pracovaly s vervou lékaře i mstitele. Ale nebylo mu to na škodu. Už druhý den byl Petr zase čilý. Uvažovali o prožitém dobrodružství. Je podivné, řekl Pavel, že si tak brzy prorazil tak dlouhý tunel. To byla náhoda, vysvětloval Arne. Ten tunel tam už byl, ale byl dole ucpán. Proto stačilo vykrojit jen slabší vrstvu. Jinak by nám byla práce trvala déle. A co teď ti tvorové? Nezhynou v té zřídlé atmosféře. Mínil Petr. Podle toho, jak náhle ustal vzdušný vír, myslím, že otvor zase rychle ucpali. Čím pak? Myslím, že těmi netvory. Někteří už byli dosti blízko a průvan mohl znamenitě pomoci, aby se jeden z nich vyhoupil a jeho zavalité tělo ucpalo otvor, jehož objem je menší. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, zahučel lékař, který už od rána byl podivně zamyšlen a smutný. Proč? Přemýšlel jsem v noci o těch bytostech. Hoši, nebyl to hmyz. Jsou to lidé. Alespoň tvorové, které dlužno zařadit do lidské kategorie. Ukvapil jsem se v úsudku, sveden jejich vzezřením těla. Rozhodně mají svou inteligenci. Pěkná inteligence tvora, který kouše jako zvíře, ušklíbil se Petr. To není žádné směrodatné měřítko. I vzdělaný člověk, je-li napaden a nemá jiné zbraně, použije chrupu. To se přece často stává. Put sebezáchovy si nevybírá prostředků k obraně. Moje jednání bylo zbrklé, neomluvitelné pro badatele. Kdybych se nebyl dal uchvátit dojmy a jednal rozvážně, mohli jsme zvědět víc. Byli by nás uvedli do svých příbytků, kde bychom byli poznali způsob jejich života tělesného a jistě také duševního. Možná, že bychom byli poznali jejich lidství. Snad bychom se byli i o mnohem poučili. Kdo může tvrdit, že ty bytosti nežijí na mnohem vyšším stupni vzdělanosti a pokroku než my? Doktore, přeháníš. Nelze přece přirovnat evropskou civilizaci k této. Už jejich ubytování se dá snad přirovnat k lidstvu v době kamenné. A nechceš zajisté říci, že kamenná doba měla vyšší kulturu, než je nynější na zemi. Slovo kultura, milý Arne, má jiný význam než vzdělání. Je to výchova k lepšímu, dokonalejšímu, čili snaha, aby se člověk stále lépe poznával a ovládal. Například moje jednání s těmi tvory bylo právě nekulturní, neboť jsem se neovládal. Vzdělanost nezáleží v tom, čemu jsme se do té chvíle naučili, nýbrž ve schopnosti rozuměti novým věcem ve světle starších, v úsilí býti sebou samým, v odvaze správně a rychle se rozhodovat a myslet svou hlavou. I v tom jsem se provinil, rozhodl jsem se zbrkle a nesprávně. Spáchal jsem nekulturní čin, za jehož důsledky piká věda, neboť místo příznivého výsledku, jakým je každý badatel vědě povinen, zničil jsem všecku možnost, abych v průzkumech mohl pokračovat. To je těžký, z vědeckého stanoviska neodpustitelný delikt. Ale já jsem, hoši, pokračoval lékař se vzrůstajícím rozechvěním, spáchal ještě horší zločin, vraždu. Uklidni se, Pavle. Ne. Nech mne, Arne. Volal lékař sýpavě, nikdo mě to nevymluví. Zabil jsem člověka. Já, lékař, jsem zabil člověka. Nesmysl, Pavle. Co si to bereš do hlavy? Prohlížel jsi ho jako badatel a lékař. Nerozuměli jste si. Jak byste si také mohli rozumět? Uvaž přece, že jsou to bytosti, chceš-li mermomocí tedy lidé, ale z docela jiného světa. Přišli jsme k ním s přátelskými city. Jen zvědavost a vědecká touha nás tam vedla. Tvor se bránil a zakousl se ti do paže. Chtěl jsi ho odtrhnout a urval jsem mu hlavu. Ne. Vždyť se s jeho hlavy ani nedotkl. Držel jsi jeho tělo. Utrhla-li se mu hlava, pak se to stalo spíše jeho vinou, neboť měla povolit čelist. Ostatně jako lékař uvaž, jak je možno, aby ústa byla silnější než vazivo, které spojuje hlavu s trupem. To je možné jen u jistého druhu hmyzu nebo brouků, jejich kusadla nepovolí. To by byla další oprávněnost k domněnce, že šlo o hmyz a ne o živočicha z kategorie lidí. A dále, ti tvorové nemají vůbec nervů, což je další důvod, neboť zřejmě ten tvor necítil bolesti, jinak by si nebyl dal utrhnout hlavu. A teď mě jako lékař odpověz, připouštíš existenci lidského tvora, bez nervů. Vždyť přece nervová soustava je úzce a nerozlučně spojena s mozkem a tedy také s rozumem. Nuže, podle logiky, kde není nervů, nemůže být rozumu a kde není rozumu, není lidské bytosti. Divoch z Bornea snáší těžké zranění mnohem snáze než člověk civilizovaný, jeho nervy jsou tak jemné a citlivé, takže vnímání je velmi obmezeno. Ale žádný divoch si přece nenechá utrhnout hlavu kvůli zubům. A měla-li ta bytost čelisti mnohem silnější než vazivo, které spojuje hlavu s trupem, pak to nemohla být bytost lidská. Proto by bylo bláhové týrat se výčitkami svědomí. Konečně opakuji, ty jsi ho nezabil. Zabil se sám. To nebyl člověk, Pavle. Chvíli bylo ticho. Pojednou se dal Petr do hlučného smíchu. Co se chechtáš tak hloupě? Vybuchl lékař. Inu, doktore, co si lámeš svou učenou hlavu pro hlavu jakéhosi velecvrčka? Zase začínáš. A konečně, zatvářil se Petr vážně, vstav od stolu, myslím, že to nebude poslední člověk, kterého ve své praxi pošleš na věčnost. Petr věděl, proč se před vyřknutím těchto slov vzdálil z dosahu Pavlových pěstí. Ale tento vtip vykonal také svůj úkol. Už za Adného řeči se lékař uklidňoval, neboť důvody byly skutečně správné a Petrův vtip, ačkoliv bodavý, působil jako osvěživá injekce do lékařova přecitlivělého svědomí. Mládí hojí své rány nejlépe humorem.